نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا درس دیا ہے کہ توبہ یہ ہر شخص پہ فرض ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ تو ظلم کرنے والا ہے، وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ امت پہ بھی ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی خبر دی اور فرمایا یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم مئت مرہ۔ مسلمانوں، اللہ کی رسول کی بات سمجھنے والی ہے، خالق ارض و سما نے ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں کی، سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں توبہ کیا کرو، میں بھی ہر روز اللہ کے سامنے 100 مرتبہ لوٹتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں واتفقت الامة على ان التوبة فرض على المؤمنین، امت اسلامیہ کے اجماع ہے کہ مسلمانوں پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کرنا فرض ہے، لیکن توبہ وہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، توبتا نصوح ایسی توبہ، پختہ توبہ جس کے بعد انسان برائی کی طرف پلٹ کے نہ آئے۔ کون سی توبتا نصوح ہے؟ جس میں 7 شرطیں موجود ہوں، خالق و مالک اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی جائے، الاخلاص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے خالق و مالک کو منانے کے لیے جو توبہ کی جائے وہ توبہ قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، خالق و مالک صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، یہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا توبہ چکے انسان کے گناہوں کو دور کر دیتی ہے ان التوبہ تجب ما قبلہا، توبہ کرنے والا شخص توبہ کر لیتا ہے سابقہ زندگی کے گناہوں کو خالق و مالک معاف کر دیتے ہیں۔ جب خالق و مالک نے ہی معاف کرنا ہے تو پھر اس توبہ کے عمل کو خالص کرے تو اسی کے لیے خالص کرے۔